سورة التحریم دا د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سر اشپکش پیتم نے مدنی سورت دے نادل شوی دے پس د سورة حجراتنا تا پا نزول کی یو سلوم دے دا پا نزول کی یو سلوم سورت دے دیکې الٰہی العالمین دی صورت مبارکه کې خپل حبیب تا یو تعلیم ورکای چې هغه یو قسم خوړل او الله ورته فرمایل چې حبیبا دا قسم مات کړي د دې کفاره ورکای او بیا اوصاف ذکر کړي د هغه امهات المؤمنین او شپغم وم آیات کی الله ير ور کوي د قیامت دور او دا وای چې د دین او یریږي بیا ارستو یو سلور مثالونه الٰہی العالمین بیانای بسم الله الرحمن الرحیم د دې سورت آیاتونو د نزول وجدا د الله حبیب به د هری بیبي په کور کې د شپې نمبر تیرولو د مازیګر د موز نه پس معمول دا چې د ټولو بیبيانو په کورونو به لږ لږ ګرځېدو او دا د هغې حسن اخلاقو د هری بیبي نه به تپوس کولو چې څه حال دی څه تکلیف دی. نو یو بیبي و زینب رضی الله تعالی عنها هغې ورته زرزر د ګبین شربت وکړو او دا اللہ حبیب بیسار کو دا دا چا خوخ نوا چه سید العالمین دے زمون پا کور کی سار شی دا دا هر چا زڑو نیو دو بی بیان وی جدا خودل تڑیر ساری گئی ور تس مشوراو کم وی جدا اللہ حبیب راشی مون برتوی جستاسو دخل مبارک ند مغافیر و بوی جدا یو چیڑ دے لکونی منی کم چیڑ نیسی نو کایو فرمای جما خو غبین شربت کله نو مونږ به وای چې کی دیشی چرته د غبین مچای د مغافیر پاغا چړ باندې ناستوا وغا دا غی د وجه نه دا وګه مو خن پدی غبین کې راغله د الله حبیب د بدبویای نډیر نفرت د کار وه به وحی راتلا او ملائک د بدبویای نډیر زیات متنفر دي. نو الله دا آیاتون رو لگلیا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلام لما تو حرمو ولی بندوی ما حغشے احل اللہ لک چی اللہ حلال کڑے دے تاسو تج گبینے تب تغی مردوات ازواجک لٹوی تاسو رزا ونگی دخپلو بی بیانو واللہ غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی. واذ اسر النبي کله چې پټ ویلو نبی صلی الله علیه و آله وسلم الى بعض ازواجه باز بیبيان تا حدیثن یو خبره الله حبیب یو پټ خبره کړي و باز بیبيان تا ادا سی ورته فرمایلیو چې ګوره چاته به وینا ناغه خبر بل چاته وکا الله حبیب ته وحی وکا دا پټه خبره سوا. و اذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثا بازی وی غپټه خبره دا وا چ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا ته وی عام مفسرین پدی وی ما خود غبین شربت د زینب بنت جهش رضی اللہ تعالی عنہا پکور کس کله فلن اعود له بیا بدا سنکو کو غرته چالو نه وی ناغی دا خبر بلی بی بی ته وا ویلا. وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ كَلَّا چې پټ ویلو نبی عليه السلام بازی بی بی آنو تیو خبرا فلما نبأت به هر کله چې هغه خبر ورکړو په دې خبره ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی الله عنها تا واظهره الله علیه او سرګند کړو دا خبره الله په خپل پیغمبر عرف بعده د الله حبیب ورته بیان کړو د بازي واعرض عن بعض او د بلند اخلاق او د وجنه د باز نه مخړول او اغي خبر ورکو د الله حبيب ورته د باز خبر ورکو او د باز نه منکا باز نه مخواړو فلما نبها به کله چې خبر ورکړو پیغمبر علیه السلام دی بیبی ته پدی خبره قالت نو بیبی فرمایلیو من انباک هذا چا خبر درکړې د تاسو ته دی تا خو ما پټه غونځې کړې وا تاسو خو عالم الغیب نه ای قال الله حبیب فرمایلیو نبأنی العلیم الخبیر خبر را کړې ما ته غزاد چا غپوها او خبردار دی ان تتوبا الی اللہ کتاسو دوار توبو باسی اللہ تا فقد سوغت قلوبکما نو بیشک مائل شوی دیستاسو دوار زرون دی توبیتا و ان تظاہر علیه اکتاسو دیوب المدد کوئی دا اللہ دا پیغمبر مقابل کی فا ان اللہ هو مولاه نو بیشک اللہ دا غی مددگار او مرگر دے و جبریلو جبریل علیہ السلام و صالح المؤمنین او نیکان د مومنانونا والملائکت بعد ذالک زوہیر او ملائک پس د دینا امداد کون کی دی عصا ربو زرد چ رب د دی پیغمبر علیہ السلام ان طلق کنا العیاذ باللہ کتلا کی در کو تاسو تھا ایوب دلہ ازواجا دا چې بدل کی بور کی الله د خپل پیغمبر ته بیبیانې خیرم من کنا غرد تا سنا مسلمات مسلمانان مؤمنات مؤمنی قانتات تابدار د الله د خپل خاون تائبات توبیستن کی عابدات عبادت کون کی سائحات روجدار ثیبات و ابکارا او کندی او پیغلی ایدانگنی چی بیبیانو نا بہتری بیبیانی وی خوالاویز قادرم گرک زما پیغمبر تاسو نا خفشو او العیاذ باللہ تاسو تے رخصت در کو نزب ولا تاسو نا بہتری پیدا کم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم بچ کئی خپل زانونا و اہلیکم نارا او خپل اہل عیال دورنا امر دے او حکم دے دا اللہ دا طرفنا او دا شے فرض دے چی زانم بچ کئی او بال بچم بچ کئی زان د اور نه بچ کئ او خپل بال بچم بچ کئ دا الله حکم دی مؤمن ته وای زانم بچ کا او خپل بیبی او بال بچ دیم بچ کا زکات د کور مشری او حدیث کې راغلی کلکم راین و کلکم مسئولن الرعیتی هر څوک مشر دی هر جان د خپل رعیت ته پوس بکیږي نګور بچو تا بی بی ته د نیکو حکم کوا نارواونه منی کوا اد د جهنم ماحول ولم جوړ چې ته په خپل د بی حیا یو د بی دینه ماحول بچو ته جوړې د الله حکم بچو او بی بی ته کوا د شری پر دې حکم کوا دارنګي د موز د وخت خبر ورکو چې ګوره د موز وخت دی اگور روج رالا دا خبر ورت ورکوا. لکه دا الله حبیب چې بکله وتر کول مسلم شریف حدیث ده نو بی بی بی امرا پاسو لقومی فا اوتری عائشتو وی را پورت شوی ترک اے عائشی بی بی دارنگ راغلی دا اللہ حبیب وی رحم دیو کی اللہ پا غسڑی چی دشپی را پاسی دو مزلا نخپل بی بی امرا پاسو لا که خوب غلب کڑی وا نو دا سلگی غنتیو بی ولا پا مخ چڑکاو کی او رحم دیو کی اللہ پا غا خزا چه دا دشپی را پاسی دا اموزیو کو او خاون دیم را بیدار کو. نخپل بچی ای تدا سی ماحول جوړول چې قرآن زدکی دا اسلامی اقایدو نخبر شی ایمان والو قو انفسکم و اهلیکم نارا ایمان والو بچ کئی زانونا اخپل اهل و عیال دورنا وقودو هنناس والحجارتو خشاک داغی خلق دیو کانی دی الناس نمورات کافر مشرکان دی ادھا کان مبارک تفسیر در تمخ کی سورہ بقرہ کی تیرو علیہا ملائکتن غلازن اپا دی اور ملائک دی غلازن سخت خیون والدی شداد مضبوط بدن والدی لا یعصون اللہ دا ملائک نا فرمانی نا کئی دا اللہ ما امرهم پا حغس کچ اللہ ورتا حکم کڑے ویفعلون ما یؤمرون او کبی آغا چ دیتے حکم کی دیشی یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم وزننا و بہانی مپیش کوئی نن رز انما تجزون ما کنتم تعملون بیشک تاسو لسزا در کول شداغ جتاسو کم عمل مکولو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو توبو الاللہ توبت النسوحا توبو باسی اللہ تتوب د اخلاص نسوحا د اخلاص سم توبو باسا چه توبه د ټګینی. اگر نسوها سړی نه دی چې عوام دي نسوها نه سړی جوړ کړي نسوها وای د اخلاص توبه تا او دي کې علما او مختلف اقوال ذکر کړي توبه تر نسوها ستوي هی التی لا عوده بعدها کما لا يعود اللبن الى الذر دا د اخلاص توبه دی ته وای چې هغه نه پس ګناه ته واپس کی دل نی لکه پای چې غلان دی د میخي غوا ته واپس نزی. دا خالص دی اخلاص توبه ته وای او حسن بصری مولا وای توبه النصوح دی ته وای چې ګناه سره دی بغز دی او د الله نه بخنه غواړي توبه و باسی اللہ تا توبه النسوحا توبه د اخلاص پاده وی توبه النسوحا دا چا سره دی ظلم کړي اغه ټول مظالم دی ورته واپس کل او دا غنه طلب د حلال والدیو کو اخپ اخلاص دی الله ته توبه ویستا اخپ اخلاص دی الله ته توبه ویستا کدا الله حق دې نو اغینه دې توبه وستا حق دې بندګانو دې نو ایت دې حقوق واپس کل او دا الله نه دې معافي وغوښتا. ایمان والو توبو ال الله توبت النسوها توبه وباسه الله ته توبه د اخلاص عسى ربكم زرد شرف تاسو ايو كفر عنكم سيئاتكم ما بقيد تاسو نستاسو گناهنا ويدخلكم جنات وردن بقيد تاسو جنتون تا داس جنتون تجري من تحتها الانهار چروان بي بهيگي ولان ده محلات باغات داغين نهرنا یوم لا یخزی اللہ النبی فکمرس رسواب نکی اللہ خپل پیغمبر والذین آمنوا معفو او اغا کسان چی مانی روڑیو دی پیغمبر سرا نورهم یسا بین ایدیهم نورهم اغرناد دوی منڈی بوئی بین ایدیهم ددی نمخ کے و بی ایمانهم اوخی طرفنو دوی تا یقولون دا مومنان بوائی ربنا اتمم لنا نورنا اے زمونگ ربا پورا کا مونگت دا نور دا مونگا کنه چه بو گوری چه نور دا منافقانو ختم شو نو مومنان بدعا کئی میدان دا محشر کی اے رب زمونگ پورا کا مونگت نور زمونگا رنا زمونگا وخفر لنا او بخنو کا مونگتا انک بیشکت علا کل شیئن قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت لرونکه یا ایها النبی او اے نبی کریم علیہ السلام جاهد الکفار جهاد کد کفار سر پتورا والمنافقین او منافقان سر په حجت او په جبا واغلظ علیہم او کلکشد دوی په مقابله کې مضبوط شاک لکشا د دین مراد د جبی سختی نه د مراد چې ګنې په دې راځي او کنځري ورته کوا او ورته خبره خو خوا وغلز معنا مونږ مخ کې کړي وا سوره توبه کې مخړې و چې د وغلز نه مراد کلکواله دې مضبوطواله دې و مأواهم جهنم زید دوی جهنم نه و بئس المصير او بد دا جهنم زید ورتلو درب الله بیان کړی دی الله مثلا مثال للذین هغ کسانو تا کفرو چې کافرنی امراته نو هند بیبی د نوح علیہ السلام و امراته لوط او د بیبی د لوط علیہ السلام کانتا ودا دواړه تحت عبدینی لاند د نکاد زمونږ د دو بندگانونه من عبادنا زمونږ د بندگانونه صالحین چې دواړه نکانو پیغمبرانو فخانتاهما د دواړو ور سره ایمان کې خیانت کړو ایمان کې خیانت کړو ور علماء دکلی ما بغت امرأت نبی قطو او دا اجماع د مفسرین دا ابن عباس رضی الله عنہ ماوی د یو نبی بی بی چرته گناہ یعنی بدکاری نه دکړي د انبیاء او بی بیان کافر کی دی شي خو بدکار نه شي کیده دی دې کی د خیانت نه مراد خیانت د په ایمان کې دا دواړه مشرکان وی خیانت دی ایمان په معاملې کې کړو فلم یغنیا نو اس فائدہ نو ور کړو اس عزا اس د فکړی نو دی دواړو پیغمبرانو علیهم السلام عنهما د دی دواړو بیبیانو نا من الله دا عذاب د الله نشه انذر بر وقیل ادخل النار ویل شیو دی دواړو تا په وخت د مرګ کې یا او به ویل شی پرز د قیامت وردن نشي اورتا مع الداخلین سرد دی نور وردن نکی دن کو نا ودرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال للذین آمنوا وکسانو تجی مومنان دی امرات فرعون د بیوی او د فرعون د اسیر رضی الله عنها اذ قالت کل شی ویلیو دی چې د فرعون د ظلمونو او تکلیفونو نه تنگ شوا رب ابن لی عندک بیتن وی ای زما رب جوړ کی ما تا د ځان سره یو کور په جنت کې ونجنی ما تا نجات را کې من فرعون د فرعون نا و عمله یو د عمل لا ونجنی من القوم الظالمین او نجات را کې ما تا د قوم ظالمانو نا دی سالم داغه سره ظلمونه کول الله رب العزت داغه د ظلم نخلاص کا اپ ژوندونی په جنت کې خپل زیو کتو و مریم ابنه عمران التی او مریم بیبی چلور و د عمران رحمهم الله التی هغه مریم بیبی احسنت فرجها چخپل عورتی اسات لیو حفاظت کلیو دخپل عورت فنفخنا فیه من روحنا سور انبیاء کی دفیها زمیر عدلت فیه دے دلتم یو قیرت باز علماء دفیها کڑے نگر اکد فیها زمیر شی لکه سور انبیاء کې تیرو نو دا مریم بی بی تراجی ده او که د فیه ضمیر شي نو د مفسرین مختلف اقوال دي نو دا د فیه ضمیر دی حمل تراجی ده حمل سو عیسی علیه السلام فنفخنا فیه من روحنا مونگ پوکے والیو فنفخنا فیه نو پوکے موالیو پدی که دخبل روحنا وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کڑیو مریم بی بی پا کلماتو حکمنو دخبل رب و کتبهی پا کتابنو دخبل رب وکانت من القانتین او واغد تابدارنا